up the volume, dance. Volume i grupa Mars, pisana przez 2R. I tak myślę sobie, że chociaż wracam do tego utworu co jakiś czas, to zapominam o stronie B tego singla, więc myślę, że przy następnej okazji jednak zagramy też drugi utwór, który grupa Mars, taki efemeryczny projekt, pozostawił po sobie. Mówiłem o samplerach, te pojawiły się... Właściwie trudno tak dokładnie określić, bo pewnie Mellotron też można by nazwać samplerem, no ale te cyfrowe na początku lat 80. wtedy były to bardzo, ale to bardzo drogie instrumenty. Pojawiły się dwa. Jeden z Australii, drugi z Wielkiej Brytanii, jeśli dobrze pamiętam, czyli Fairlight i Synclavier. Ten pierwszy instrument do Anglii sprowadzał Peter Gabriel, a jedną z jego pierwszych klientek była Kate Bush. Ale dzisiaj ani nie Peter Gabriel, ani nie Kate Bush, bo metodą samplowania zainspirowali się także muzycy wywodzący się z kręgów jazzowych. Na przykład Herbie Hancock stworzył utwór i cały album Future Shock, ale mam na myśli utwór Rocket, który chyba do dzisiaj pozostaje tym jedynym, którym wszedł na te takie bardziej mainstreamowe listy przebojów. Rocket i Herbie Hancock. We'll be right back. Herbie Hancock. Nie wiem, czy Państwo też tak mają, ale czasami niektóre utwory kojarzą mi się jeden z drugim. Tak mam właśnie z tym, który chcę zagrać za momencik, bo to utwór, który pojawił się w podobnym czasie, trochę w podobnym klimacie, ale być może teledysk sprawia również szalony, jak i ten, który powstał do utworu Rocket, że te dwa utwory jakoś tak mi się łączą pięknie ze sobą. Więc teraz pan, który jest takim szalonym naukowcem, jeśli chodzi o muzykę, grał w wielu różnych projektach, nie zawsze pod własnym nazwiskiem, ale solowo także miał taki okres dosyć dużej popularności. Pan nazywa się Thomas Dolby, a ten najbardziej chyba jego znany utwór to Hyperactive. Tell me about your childhood. Just to keep my mouth from spouting junk. Ha! It must have took me for a fool, 'cause they chucked me out of school, 'cause the teacher knew I had the fun. But tonight I'm on the edge, that has chucked me in the fridge, 'cause I'm burning up. I'm burning up. With the vision in my brain, and the music in my veins, and the dirty with the Thomas Dolby. W międzyczasie sobie tutaj poczytałem na temat tego utworu i w ogóle Thomasa Dolby'ego. To był Fairlight, dokładnie. Tego instrumentu w tamtym czasie Thomas Dolby używał. Zrobiło to duże wrażenie na przykład na Michaelu Jacksonie, który nawet robił podchody do tego artysty, by coś razem zrobić. Thomas Dolby zapłacił za swój Fairlight 80 tysięcy funtów. W tamtym czasie, chwilę wcześniej, kupił mieszkanie za 24 tysiące funtów, więc to pokazuje, jak drogi to był instrument w tamtym czasie. Chociaż chwilę później samplery zaczęły tanieć, a to za sprawą kolejnych firm, które wprowadzały ten instrument na rynek. Pojawił się emulator. Ten widzieliśmy m.in., gdy grupa Depeche Mode pierwszy raz przyjechała do Polski. Tak, wiele osób marzyło wtedy, by mieć taki właśnie piękny wynalazek jak emulator. No a potem już firma Akai załatwiła wszystkich, bo pojawiły się takie urządzenia w cenie, powiedzmy, dostępnej dla każdego przeciętnego muzyka. Kolejny utwór, który nie powstałby bez samplowania, Paul Hardcastle i 19. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. 19. In Vietnam, the combat soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. We'll be right back. 19 i Paul Hardcastle. Swoją drogą to były piękne czasy, gdy zaczynali artyści samplować dźwięki, ale jeszcze nie wpadli na to, że można całe utwory opierać o fragmenty innych kompozycji. Bardzo kreatywne czasy. Trochę brakuje mi takiego podejścia do muzyki, ale na pewno są też przecież i artyści, którzy ciągle idą tą drogą. Na koniec tego naszego samplowanego kącika zespół, który tak naprawdę powstał za sprawą tejże możliwości. Grupa nazywała się The Art of Noise, a na czele oczywiście Trevor Horn. I teraz jeden z utworów z ich dorobku, który nagrali z takim panem, który nazywa się Max Headroom. Ten pan to tak naprawdę wirtualna postać, która w Polsce nie była raczej znana, no ale na Zachodzie trochę było o nim głośno. Powstał program, bo był takim właśnie zapowiadaczem telewizyjnym, wirtualnym piosenek. Był nawet film z jego udziałem. No i piosenka grupy The Art of Noise. Relax. You're quite safe here. Am I dreaming? No. Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself. Look, I must have a star on my door. Or better still. A door. Swing doors, huh? Look, okay, doors. Swing. On the window. One, two, three, sleep. Poetry, that'll work. Come, sweet slumber, and shroud me in thy purple cloak. Doesn't even rhyme. Is that my tease mane? Paranoid. I can't stand tea. Art of Noise i Max Headroom. I to tyle, jeśli chodzi o ten kącik muzyki samplowanej, bo przecież obiecałem na początku, że będziemy dzisiaj wracali do twórczości Tonego Banksa, który w minioną sobotę skończył 71 lat. Więc teraz wracamy do grupy Genesis. To chyba jeden z moich ukochanych utworów z tego najbardziej popowo-syntezatorowego okresu w twórczości tejże grupy. Tonight, Tonight, Tonight. I'm coming down. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No nie mogła sobie odmówić. Skoro już wyciągnąłem z półki płytę Invisible Touch grupy Genesis, skoro utwór Tonight, Tonight, Tonight pojawił się no, w takiej trochę okaleczonej, okrojonej wersji, to musiałem sięgnąć po jeszcze jeden z moich ukochanych fragmentów tego albumu i najbardziej taki banksowy utwór instrumentalny The Brazilian. Piękny popis właśnie gry na syntezatorach Tony'ego Banksa, no a przy okazji także Phil Collins łupiący w perkusję elektroniczną firmy Simmons. Ten utwór pięknie sprawdzał się na koncertach i trochę mam nadzieję, że gdy już Genesis zgodnie z zapowiedzią wróci na trasę koncertową, miało to być w zeszłym roku, miało to być w tym roku, czy będzie, zobaczymy, ale mam nadzieję, że jak już ruszą z koncertami i jak dojadą do naszego kraju, bo takie plotki też chodzą, to ten utwór będzie w repertuarze. Ja bym sobie tego bardzo życzył. A teraz, no właśnie, w latach 80. w Polsce była taka dziwna tradycja, która na świecie była w latach 60., 70., że artyści jak już wydali jakiś utwór na singlu, to potem pomijali go na albumie i często te najbardziej znane utwory właśnie, tak było przecież z Republiką, z pierwszymi przebojami, tak było z utworem 51 grupy TSA w tej wersji studyjnej, potem gdzieś pozostawały tylko i wyłącznie na tych małych płytkach. I tak samo było z Markiem Bilińskim i jego utworem Ucieczka z tropiku. tak sobie myślę, że gdybym sięgnął po mój winylowy singiel, tamten oryginalny z lat 80., to by dopiero trzeszczało, bo w tamtym czasie, oj jak dużo razy ten singiel trafiał na pod igłę mojego gramofonu. Także dlatego, że skoro już wspominałem o tych teledyskach wyjątkowych, że akurat do tego utworu powstał taki obrazek, który zapadał w pamięć. Chociaż nie był specjalnie oryginalny, jak wiemy, bo przecież to były fragmenty tylko wycięte z filmów. Jakie to były filmy? Błękitny Grom, zdaje się, i oczywiście takie, Blues Brothers. Ale efektowny teledysk, jak najbardziej. Marek Biliński, Ucieczka z Tropiku. A teraz dzisiaj, przed wyjściem tutaj na spotkanie z Państwem, zauważyłem post grupy Psyche, która zapowiada wydanie chyba mojego ulubionego, ale i też najbardziej udanego albumu zespołu, czyli Intimacy, w formie płyty winylowej. Bardzo jestem ciekaw, jak te dźwięki zabrzmią z czarnego krążka. A teraz utwór, który pojawił się na końcu tego wydawnictwa, chociaż tak naprawdę nie był to utwór Psyche, a projektu Our Heaven, Heaven in Pain. Oh, Payne i projekt Our Heaven, na którego czele stał Darin Haas, czyli wokalista grupy Psyche, i pewnie dlatego ten utwór pojawił się na płycie Intimacy jako zakończenie płycie, która niedługo z nową szatą graficzną, ale trafi do sklepów w formie winylowej. Jeszcze tylko dodam, że w tym utworze Heaven in Pain swój udział miał także Karl Bartos, czyli muzyk zespołu Kraftwerk. Dzisiaj mało muzyki nowej, mało muzyki współczesnej, więc na koniec postaram się to nadrobić. Znają Państwo taki projekt, który nazywa się Flex? Ja powiem szczerze, jeszcze niedawno nie znałem, ale zapoznaję się powoli i jestem pod dużym, no może bez przesady, ale w każdym razie naprawdę podobają mi się te dźwięki, więc teraz dla Państwa dwa utwory tegoż projektu. Trochę więcej może powiemy po nich. Na początek Last Chance, a potem Mity. Rock it, move it, crack it, smack it, feel the beat. Work, work, work, work, work, work it. Work, work, work, work, work, work. Work it, fix it, rock it, move it, crack it, smack it, feel the beat. Work, work, work, work, work, work it. Work, work, work, work, work, work. Hands up, hands up, in the air. Smack it, feel the beat. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Biją dzwon, czarty demon. Biją dzwon, czarty demon. Biją dzwon, czarty demon. Biją dzwon, czy chowasz się pod koc?